الرحيم واوحينا الى موسى وهي وكرل من موسى عليه السلام تا انو ديتوي ان تفسيريه كنا چي دا اوحينا نروس راش ماده دنه دا دهنه رستو چي كم ان رازين اغه تا ان تفسيريه وي لکيږي وحي چي كم شوير دا مبهمه را داغه پته نه لغي چي صدا ناغدار انا القي عصاك چو اوغر دوار اخپل همسام پیدا هيا تلقف ما يافكون ناسا پا دا اجدها جوڑا شوا تلقفو چن غردلے ما یافکون اغا چی دیکم دروغ جو کڑیو دیتا قرآن کریمو افق ہوئے دی چکم دا جادو کرشمیخ کارا کڑیوی ندا ٹول عرصے یون وڑے کل ختم شو فوقع الحقو زہرا و تبینا روح المانی داگی شو حقو خکار شو حقو وبطلا ما كانوا يعملون وبكار شو غا چديس جو کړيو زکه چې قران کې الله ذکر کوي ولا يفلح الساحر حيث اتى جادوگر کړه پیغمبر مقابله لراضي بیان کامیابیږي فغلبوا هنالك نو پرکړي شو پدغه موقع باندې کمزوري شو پدغه موقع باندې وانقلبوا ساغرين او شدي ذليلا والقي الساحر تو ساجدين او غرزول شول جادوگر پس سجده کې قالوا ديوهل آمنا برب العالمين مونږ ایمان راوړل دي پر رب د مخلوقات اوس دا یو شک راته کنه چې څنګه چې دیوی چې دا ما یادي زوجیتین کلام نه ذکر کیږي کاغه پکې هم چې غواله وا انا ربکم الاعلى ستا سوچت رب زیما آمنا برب العالمين ورپسې وی رب موسی و هارون رب د موسی او د هارون علیهم السلام دا ورپسې رب موسی و هارون ولې وې ذکر رب العالمین چې شنو موسی و هارون پر عالمین کې دي کنه نه چې د مخلوقات رب دې نه د موسی علی السلام خاصه رب دې نه د سپیشل ذکر مستقل ولې شوي دې دا د سوال نو جواب دارې چې وهو الذی دعا الی الایمان به اللباب د د په وجه سره خو دی ایمان ته راغلی دي نو نوم بنالي د خپل استاد نوم بالي دا مسله تر وته د کم استاد په وجه چې تا ته الله ایمان نصیب کړی دی نو داغه ذکر خیر وکه چې خپل وې جما ایمان ال تزده کړی دی بیا ور پسې خبره کینې ته غټ نمک حرامه نو د خپل استاد په عزت سره نوم اخلا د موسی علی السلام د پاره استادی ثابت شو دی کنه داغه په برکت خودی ایمان تر اغللو ځکه انوم ددو هغه واغستن یا دا ذکر د دواړو تشریفن شویره د ډېر شرافت د پارا نور خاصه عوام او دا په ډېر خاص خلکو قال فرعون اوس بیا د فرعون چلته ګورا غټ سیاسي ده خلک چولی دل نه یم پوښو چې موسی علی السلام وګټلا او جادوګرم پوښو نو چې کم انتظام خپل کړو نو په جال کې خپل روان ختم کړي دا خو دو ویلو موعدکم یوم الزینت وان یحشر الناس ضحا چې د لوی اختر ورځ به یا د اختر ورځ به د تاج پوشه ورځ به او د ساخت ټیم به علم راجم کړي علم دراجم کړلو لیکن علم پوښو چې موسی علی السلام په حق باندې دي دوست بیا کار شروع کو سیاست چوته وی دروغ سیاست خلق ته وی خلق ته او جادوګر ته وی په دو ایمان روړو مخکره دینه چې دل اجازه در کما تا زمانه اجازه غوښته چې ایمان روړې نه مخکې به درخواست پوری کې په کې بدا هوا ہے چې به حضور جناب مستر فرعون عالی جا موږ جی ایمان روړل غواړو ستاسو اجازه ته کما اجازه درک نه ایمان بروړي فدې خو بین لګې درې ایمان وسوک نه وروړي یوه دا خبره وکړه زم بل رامي توپ ته وګورا وی چې دا خو دې دې کې تاسو یو سکیم جوړ کړو سم کرو جوړ کړو او دې تاسو استاد دې بل دې کې صفا ویلې دي لکبیرکم الذی علمکم السحر دا جادو د تاسو خولې دې ای موسی علی السلام لیدل نه ور سره نه او دا استاد دے تازه شاگردان یا نتاس و مخ کے مشورہ کڑی دا چیزان بہتا پڑکو نو تاسو په سکیم باندې دې کې شکیس مونتر کني تاسو له شکیس خلق نه دا تاسو یو مکر جوړ کړی دا سم کله کله کی یو تن و په دروغ ووي چیر زه حنفی ما حنفی بنی او په دروغ ووي زه حنفی ما او بیا مناظره جوړ کی او پر ایمانس کې ووي یره د دې مسله ټیک دا او زه ور وړې دم دیتا دې مخ کې نه وړې دل اچ ور وړې نه بیا کړم ځان سره توله اوسې پته هم نه لګي ساری ګم نه ته ور وړې نه بیا کو ټینګ شکه نه چې خلک دنه تاسو کې ته سو کې رقم ځنه راغله نو ترختی بیا عوام دوکه کې چین داسې د پیرون سیاستو دا خو یو ملګری دی دی استاد دی او دی پټه مشوره کړی و مشوره دی پټه کړی و او چپړاسان ور پسې دلې غل قال فرعون و فرعون اله له فرعون آمنتم بی آیا ایمان راوړو آمنتم آیا ایمان راوړو تاسو بی پد باندې قبلانا ذن لکم مخیر دینا چیز اجازت در کم تاسو تا ان هذا لمکر مکرتمو فی المدینه یقیناً دا خو خامخا یو منصوبه وا چکړی و تاسو جوړه کړی و تاسو پاس کړی و تاسو فل مدینه ته پرې خار د مصر کې بیا غوا متویل تخرجو منا لا چوباته تاسو لدینا وسیدن کی د دې قبطیانو باسه قبطیانو ته ویل کې د ما ملګری شه تاسو اخوالن نشه وس تهدید دمکه اجمالا او تفصیلا فسوف تعلمون زردا چې تاسو په پوښه تهدید اجمالی شو تفصیلی لو قطعنا ایدیکم لام ابتدائیه تاکیدیه نون تاکید ثقیلا خامخا پر کوم با تاسو لا سنا او تاسو خپې من خلاف عدل بدل ثم لاصلبنکم اجمعین بیا با خامخا تاسو ټول پسولیکم با تاسو اجمعین ټول دا هر یو جادوگر لاس او خپا عدل بدل که خی لاس چه نگس و خپای اگه با کٹکوم بیا بار گوڑی و ہے او یو لاس بوئی او دا سم نپریده مجگنی پار گوڑو بگرده بیاو پانسی کوم دا کجرو پوونو کی دا پانسی اول سکیم فرعون شروع کرده خلق بے پانسی کولو سداگان بے والا ورکولی دیکھ بیا د مفسرینو لگ اختلاف شتا چې دا کار یې کړی دی او کنه پانسی کړی دی او کنه نا عبدالله ابن عباس نه خدا نقل لی امام رازی دلته لیکل دی چې کړی دی لیکن نور جمهور علما وی نی دی کړی یری دو دا عوام نه هم یری دو دا کار یې ونکو او دن دن نورم په حقیقت باندې پوهچ دا کار ټیک نه ری او چې څنګه دې سوال کړو د نیکانو خلکو ما کا سوال دای قبول شوه دې ربنا افرغ علينا صبرا دې استقامت اختیار کړو کویا دې دا کار و نه کړو اصل کې المرء یقیس علی نفسه یو سړی چې دې هغه قیاس کی هغه په خپل ځان باندې کی چې څوک څنګه یې په بل باندې باغ ګمان کی چې سړی چشمه دې چولی ټوله دنیا ورته سر سر ښکاری د دې فرعون سو د دې فرعونیان سو نظریه نه واره شګو په پلو لاړو نو دی وی هر څوک بداسه کچا کچای چې زه په ستر ګرو با سما نو بیا په کې دی نی چې لاس دل کټ کوم خپې دل کټ کوم پانس کوم نجی نجی دا د مخ په لاس پکار دی زمون وجود پکار دی مونږ ایمان نه وروړو بیا را واپس دې مطلب لیکن هغه خدای ز مؤمنانو د یومن مؤمنانو او سونه کلک دی هغه صاحب یاسین سونه کلک دی غم نو مومن او میدان کې کلو لاړ شهید شو خو لیکن خپل خبره پرې نه خودله دا څه نه کاني بخاری کې روایت ته وکدار کړي ایمان ایمان دغه ته وي چې ضرورت اور کوس شي دا بیا د ختمې دو ایمان نه ندیو ته زکوي بل دې دونه سخت جواب ورکړ دې بچا تا فقز ایمان تقاز لاسته آزاد چې سکه نه کوا کپان سکیوں کو اللہ سنخ پیرا لکٹ کے خو لیکن منگا بیا دغی کفر طرف تا ندرزو دو سیزو نئیل چه خلق دا خپل موقف نا اڑی یو تا مال دولت وی او دویم تا تحدید وی موحد چه در پائی ریزی زرش چې چی فولاد اندی نہی برسرش امیدو حراسش نباشت ذکس ہمی است بنیاد توحید بس چو واقعی موحدی نو کدا آغا دا خپو دلان دی سر در کے دی پڑنے والا دا سرو در جوڑے کے موحد چی در پائے ریزی زرش یو دا کارو کچی دا سر والا مدرسہ پریرا تسکیہ پریرا کیسٹ پریرا لسط کتابون پریرا دا دنیا معمولی ہو دا پریرا خوک در لسر در کوما او پیزار بری لسروی یو وط دوی چی فولاد ہندی نہیں برسرش او پسر والا فولادی تو رکے دے امید و حراسش نباشت زکس ہمی است بنیاد توحید بس نہ پدغ سرو باندے گلیگی انا ددغ توری نہ یریگی پخپل موقب باندے ڈیر کلک دے پاتی کی گی دے تا موحد بھی لکھی گی دا سل موحد ہو دے سو منٹو بادشاہ مخدا سے کلک خبر کی چنا منگ بوم پدغ موقب باندے کلک یو استقامت تے پمنگ کی استقلال قالوا انا الى ربنا لمنقلبون جیو توے چ منگ خپل رب تا واپس کی دن کیو دے سے مطلب دا مفسرین وی علت تے وجہ ذکر کی یار کتوں نمڑ کے ہم کنا یو زل کو بمڑ کی گو کنا انا الى ربنا منقلبون نستاد لا سد مڑشو دی ایمان پہ حالت کی خبلڑ شو کنا ومن لم يمت بالسيف مات بغیر تعددت الاسباب والموت واحد سو ک پتور مڑ نہ شنا پٹوخی بمڑ شی کنا یو وقت برازی تعددت الاسباب والموت واحد اسباب گنڈی مر گیا ہو دے کپ دلتوب مڑشوے نو دلتوب بدن پاتشی اکن پا عزت کی مڑشوے اپا غیرت مڑشوے غیرتی مڑشوے نو غیرت بدن پاتشی منگ دانو غواڑو چی پا بیزتے بانے مڑشو پا عزت مڑکی گو دار عزت مرگ دے چیر باچا دلا سرے منگ مڑشو انا الہ ربنا منقلبون منگ چی کل کراچے کے طالبانو نظم شیخ الحدیث مولانا مفتی ولی حسن ٹونگ کی رحم اللہ اور زمون دا مسلم شریف استاد پاغ وقت کے مولانا محمد ادریس میرٹی رحم اللہ دا ٹول وفاق پاغ وقت کے مشرو جیت واڑ بان یو کیس ہو فتو دی ورکڑے ہوا جنگ اخبار کے اگر فتو شائشے ہوا چکم عیسا پا جماعت کرالا جماعت جوڑ شا جماعت بتر قیامت جماعتی او اغا جماعت بیا ارانی دی نشی دا فتوہ بلکل صحیح فتوہ را حکومت دا پیسلہ کرے وا پا یو روڈ سیوا کول دا پارس جماعتو نے ارانو را نئی میدان تروتل چی دا غلط فتوہ را اغا وقت کے دا جنگ اخبار دا اقرا دا عیسے کم ایڈیٹر چو اس مرشوے دے عالم ہو مفتی جمیل ہو ناغدا فتوہ شائع کرے ہو پدے درے والو بانے کیس ہو چھے تاسو توہین دا عدالت کرے دے دا عدالتی فیصلہ دا اور تاسو دا غیر توہین کرے دے نو یا با دا فیصلہ واپس اخلے فتوہ با واپس اخلے کنی دا دے سزا مرگ دے بل سنشتا پانسی دا انگم تالیبانو ٹولتے لیوں طالبان خدا کا کاری جج را خبر اوکڑلا چو وکیل شتا نو مفتی سے ابراہیم اللہ شیخ الحدیث اغوت خپل خبر رکھوں گا شور اوکڑا اد دین و ان نصیحت ہو دادی سے ہوئے ردے وضاحت ہو کو اور بے وے جدا فتوا ماں اور کڑے دا دا خیر خواہ پہ بنیاد بانے میں اور کڑے دا اور دا توہین عدالت اڈو پہ اسلام کی ثبوت نشتا دا دفر اثر نہ غلط آ رہا عمر صرف تو سڑے پاسی معاویہ تن ہو تو سڑے پاسی اسلامی حکومت کے چدا کار دے کڑے دے دارے کڑے دے گا جواب ور کی مولے جواب راکا نو اغوا تبھی مفتی ولی حسن رحم اللہ تا شجاعت نو میو کس شے ہو جج ہو چتا تردے سزا معلوم رہا ردے سزا کو پانسی دا معافی ہوا رہا ناغو تا پا جواب کیوں ہوئے لہو چی تا تا دا پتا نشتا چی در مدنی شاگر دے ما مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ فدی خالق دین آل کی نو وی دی چې ما کفن دے بند را وړې دے زو خدا غ شاگرد دی ما تور چلاوا زو په بے غیرته نه مړ کېګم زما فتوا دا تحقیق میں مخ کے کڑے دے یبا یبا دا کار دا کیدو نہ دے نا جوڑ نرے تکبیر شو چھگے شو پا عدالت کے ناغوی دا بل توہین عدالت اگا جج ہوئے داؤں پا کس بل شے جوڑ پا پا عدالت کے خودن ندا شی نشتا یہ طالب اگا کرسی تلاس کا غجج پہ وشتو کو اگا لگا خوالاڑا جو دے گا جی توہین دا توخے ما نبیارا دے خواشن مولانا ادریس سے ابراہیم اللہ توہی چتر بینات رسالی ایڈیٹر ہے تارا پتو شایا کڑے دا تدے سزا بر مرد تو با ابا صاحب واپس چر دینا ناغو تو سوئی ای بابا دا ما خو یا کال عمر دے سنت عمر خود دش پہ تک کال دے دا سیوایو خصا سا بیدت غن تک وقت روما درز ران ابا صاحب زخپل خبر نہ واپس کن بیان علی تکبیر و چگے جوڑے شولے اگر ایڈیٹر تے ویج دا ناغو تو سوئی جدا گٹ اخبار دے امنگ کتین شو ساری ہو بس اندر پارا بدا سی نکی گیا ڈیر میرا بانی ہو عدالت آریے دی مونگ تا ڈیر در رحم پا نظر سر اگوری ہو اگو خپل کار خلاص کو اگو بطور ٹیٹ شو کیس بدل شو اسلام آباد تر آگے دلتا چی کراچے کے ڈیر موتقیدین دی دے دے ڈیر ناکبندی ہوش والا مذاکرات شروع شو مفتی احمد الرحمن رحمہ اللہ اگو وقت کس دی جو کس شے ہو اگر سر خبر کولا نگوی مولان دا سے مولان اگر شان نگور پس ور پاس ہے دا دے دے که پیتی میتی چوی اگر خواہتی ویشتے وی خاموش کے ندے دے مستار بکواس اور ادر دا پارا نوی را گلی خبر کوا تا سو ہے تر مولان نسا گواڑے پا مولان سلام لے کے اگر بیا نرے تکبیر و خبار خلکو چگم غیوالے اخر کے اعلانو شو چھے حکومت بیلا منگ خپل پیسلا واپس واغستا علماء کرام و موقف اگر ٹک دے پا خپل حق خبر و فتوہ بانے کلک شا ما حکومت تا گورا ما دا دنیا مراعات تا گورا زیاد نزیاد بتیم دا جوڑی گی چا مڑکی برے کنا ندا شیخ واسم را روان دے وملم یمت بسیف مات بغیری تعددت الاسباب والموت واحدو اکنا بغیرت ہے سواد کے چوتے ہوتا نو اڈیر کمزور و عجزو ملاشو ناغ وقت کے والی اور پسی ایسے دے امتحان دا پارا لڑو وی تاوی ری چل آیا ہو دے وی کم دلوی ری چل آیا ہو دے توبا زبرا سے خبر کوما دمار اخلینا ودا خبر آوانا ہو دے دار استقلال لدے کسانو وما تنقم منا الا ان آمنا بے آیات ربنا فیرون توی دستادا وی اس وزی دلا وجہ سرا سچلون دے سروکو تب بدن گنے زمونگنا تا چتوے چیز پسولے کوماو ٹھیک دا تب اول مونگ گورے دکہ ابن کثیر کیوں دی رولمانی کیوں دی چھے اول دا کاروائی دا پانسے دا شروع کڑے وا دا مسلمانان پہ قتل کنا دیکھو چھے وشی جوڑ کن مسلمان پہ گوری خو لیکن دن نوجہ دار چستا مونگ بری شو اللہ نامننا بے آیات رب نام مگر دا چھے مونگ ایمان راوڑے دا خپد رب پایا تنو کل چرور سیدر مونگتا وہ سمو افغانستان کے جس کی گی پیراک کی چیز سکھی گی سو اجرا وما نقمو منهم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید اغیوی منگا مومنانیو دی بل اس بنا نشتا دا نور اسے خبری دی صرف داوی چھ منکلک مومنانیو اور دا غی عیسیانو اور دا غی بوشو دا غی ایمان والا نری خواق دا سی ایمان والے خواقی چی دا حال تومزی او سجدے وطو کی مناجات شروع شو ربنا افرغ علینا صبرن اے دمونگ ربا راتوے کے پا مونگ باندے دیر صبرو چھر رنگ تکلیف راضی پائے کہ مونگ مستقلیو اسے نا دیوی جیل تزو کہ مونگ جیل تلڑو اقفل موقفوں بدل کن دا خم خن دا سنٹر جیل نا بو یریگو اکنا تور راتا نیغا نیغا کی دا دینو یریدو نا بیام کار روان دے اکنا اوی چرگوڑے بکوی دا غینو یریدو نا شیب خراب شی اکنا پانسینا خو ڈیرا گرانا دا خطو ربنا افرغ علینا صبرن استقامت غواڑو وتوفنا مسلمین مرگ راولی منگلا پا دا سی حال کی چی منگا اسلام منگا تابدار یو مسلمانان یو دا آیت کریمنا علماء استدلال کردی چی ایمان او اسلام یو شیده زکا اولی ویلو الا ان آمننا رست بیاوی وتوفنا مسلمین. وقال الملأ من قوم فرعون یو خبر ختم شو خلاصہ کی مونږ خبر او کړل کنا مناظره وشولا موسی علیہ السلام وګټلا اس شورا. وقال الملأ من قوم فرعون دغه خبر شروع شو او اے معتبرانو د قوم د فرعون نا اتدر موسی و قوم او ایت پریدی موسی علیہ السلام او ردلا قوم لیفسدو فی الارض فری ہینڈ ختم شی اس بیرانی سو سزا بورکو لدیر پارا چی دی پسادو کی پریز مکا کیم. مفسرینو بازو لکلی دی قرطبی کمشتا رولمانی کمشتا چی بنی اسرائیل پا لکنو باننے پا دغا وقت کی مسلمانان شوی دی خلق چی پوہ شوی دی ندی دیرو یا ریدل چی دا شیخو با دیر زیاد خور شی نورتوی وسی رانی سا دا خو پسادی دے پوانیو زرا پلار دل پساد گور باطل پرس حق پرس توی دی پساد کی لیوبسیدو فی الاردیم دا دیر پارا چی دی پسادو کی فی الاردی پزمکا کی پساد سرے. نو تفسیر قرطبی کی دا دی چی دی زمونگا اجتماعیت خرابی پا مونکے ڈلبازی پیرا کی فرقواریت لا ہواور کی دا خو فرقواریت لا ہواور کی ندا کسان مونگا اس نپریدو یو غلطی دوین ویزرکا و آلہتکم او پریدی بندگیستا و آلہتکو بندگی دا معبودانستا دوی دا برج سور عبادت کو یا دا بلسی عبادت کو تچرے چا بندگی کے او تخفل لکھے رسر پورا الہی ندی تان منی و سم دا خبر دا کچا بشت الہ ہوئے ناغو تا غگ نکی چاو تا دا مونگا خدای او کنور تا نوی نبیہ بیرا ٹنگی اے انفسو آفاق کے دیرین خداون انتاز خداون سے بیدار زمانہ اپنے لیے لوگوں کی جبینوں کو جکا کر کرتے ہیں یہ تیرے لیے سجدوں کا بہانہ. خلق زان تا چٹی او وی بورتا دا چیز داشتگردی ختمو ما زر مسلمانانو دا اصلاح دا پارا خبر رکو ما او مسلمانانو روجاو مبارک شے بشوے اتاز دا رمضان شروع که کنه دا میاشت رمضان کے روجے شروع کڑے دا دا صبر میاشتا تاسو تا دا صبر تعلیم در کی کمونگو ٹکون تاسو بغگ نکوائے. قال سنقتلو ابناهم فرعون والا جواب ورکی اوے فرعون وجنبا منگا ابناهم زامن ددی فی الحال خدا انتظام کچھ الکان بولا ختمو چی زور انو نیسی ونستحی نساهم او بیزتی بکو منگا ردی دا زنانو بے حیا بجوڑو ردی دا خزیم دا پا دویم زلبان کاروائی دا یو خو اغا وقتو چی کل موسیٰ علیہ السلام لا پیدانو اغا وقت کم دا سکیم پاس شو چی پوجی دا بے چاڑا ورکڑیو او معشوم بے زبحکو وینا فو قوم قائرون منگا ردی دا پاسا غالبیو پہر لحاظ منگا اچھت یو منگ غالبیو حکومت ہون دے پوج را سر دے تخت را سر دے. قال موسیٰ تسلی موسیٰ علیہ السلام قوم لا تسلی ورکی نسخی و تخی اوی موسیٰ علیہ السلام خپل قوم تا استعینو باللہ مدد غواڑے دا اللہ نا دا سے وقت کی دا اللہ سر تعلق قائم کے مجاہد لپکار دی چی اغد اللہ سر تعلق قائم کی جاڑی اللہ تا تاجدم کی اغا مجاہد نرے چی دا سار منز سر ننکی اوی زا مجاہدے ما منز سکے دلخو پکار دی چش پرونی اللہ تا اولاڑی دویم وصبرو صبر کوئے دعا او استقلال دا دو نسخی واخلے ان الارض للہ یقینا زمکا دا اللہ دا حکومت بدل در کی یورسوا من یشاو من عبادی ورکوی دا زمکا غا چالا چی خوخیچی رقبلو بندگانونا والعاقبتو للمتقین او اخری خیستا انجام دا پار دا متقیانو دیم. قوم شکایت کی انتہائی خفشوی دی قالو آئی او زینا تکلیفونا را کڑی شوی دی مونگتا من قبل انتاتی انا مخ کے دراتلوستان مونگتا ان ما بعد فیل پتاویل مصدر سر گردی دستان مخ کے تلا پیدام نوے رستو مو بگار دے ادمونگا وسرا کار دے بس دا کسان مونږ رانیسی کارونه را باندې کیه چې روډه واخراش وی کوړته ده زر روډه خره بیا راځه ومن بعد ما جیتنا او پس درات لوستانه مونږ تا موسی علیہ السلام جواب ورکی قال او موسی علیہ السلام اسا وعده دا ربکم دستاس دربو دو خبرې کی آئین یو لکا دوکم دیتا ویرکی گی دفر مزرد بشارت تے ویستخلفکم دیتا ویرکی گی جلب منفاتو چھ تباب کی دشمن ستاسو یو خدا ورا چھ دشمن بتبا کی گی فرعون بتبا کی گی دویم دا ویستخلفکم فی الارد اور اس تو بات تاسو آباد کی پریز مکہ کے حکومت بتاسو لدر کی فین زورا کیفت عملون حکمت وسد دے فیان زورا نگوری با کیفت عملون چی تاسو سنگا عمل کوئے قدردان یا کن بیزین تاسو ایرمخ کنو گن تکی خدا اللہ نظر چی اغپا جوارح باننی پاندامون باننی پزڑو باندی کیفیت العمل تا گوری کیفت عملون یو کسرت عمل لے ایو کیفیت العمل لے قرآن کے درے کر ترازی لیبلوکم ایوکم احسن عملا دین دی ویری اکثر عملا چی عمل لچا زیاد تے نچی عمل دا چا پا کیفیت سر برابر کیفیت پہ اعتبار سر برابر دے دا دو خبر شوینو دشمن با تباہ کی گی او خلافت با تاسو تا ملاوی گی تفسیر بحر محیط کے تفسیر مدارک کے تفسیر د معارف القرآن کے دے دے کے واقع را دویم خلیفہ رے داغنم دے منصور حکومت و خلافت و تلا نو ملو شوی باچا تلا باچائی نو ملو شوی یو عالم راغے عمرو بن عبید داغنمو ندا آیت وطوی عسا ربکم انجولک عدوکم سستارا مخالف د دی حکومت بختمی گی ویستخلفکم فی الارض تو باچا کی گی نگوری بچی تو بسنگ عمل کے خلافت بتا تو ملاوی گی وش ودا سے سٹیم رستو دغا باچا منصور چلے دے خلیفہ شو نبیا والا دغا عمرو بن عبید راگے نو منصور باچا و تدایت ہوئے چھو گورتا ما تسنگ آیت ویلو اکا شانتی وش ودا عسا ربکم ان یولک عدوکم دشمن تباشو ویستخلفکم فی الارض او زبا چاشم خبر ختم شو نو باچ دے عالم وتوی عمرو بن عبید خبر ختم نہ دا فین زرا کیف تعملون وز بدام یوم امتحانی کنا چت سنگ عمل کے کستا عمل لے مخ غن تکین تبم تبا کے گی خوش و دشمن تباشو غلط حکومتون ختم شو مسلمانان اسلام والا علماء کرام پٹکو والا گرو والا رالل خوشو اگر نور دشمنانو اگر ختم شو دان اکان راغلو خو لیکن فینظرا کیف تعملون اس بگورو کنا چی دا کیف تعملون دغ مجلس عمل کیفیت العمل لدی سنگرے چی دا دی دا عمل طریقہ سنگر دی سنگ کار کی کدیم دا غی مخ گوندے کار کی نبیاو نشوا او کدی پا کدی دا سی سکارو کچی اگر واقعی دے اسلام کارو نالے پا خورو لنور آغلی او سڑک لوم نور آغلی چی سل راغلو اسلام دیر راغلو که دیکی سوکڑا خو ٹک دا کوی نکڑل بیاک کا خبر دا سی زڑا درے ما خبر شروع کی گی دو خبر ختم شوی المناظرتو والمشورتو درے ابتلاعات رانی سیئے وس مصیبتو ندی شروع شو مبادی دا عذاب ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین خام خاپتا کسران نیولیومنگا آل فرعون فرعونیان بس سنینا پا قات سالے کے وہ کالا پا بانڈو کے قات سالی وا ونقسم من السمراتی کہ تفسیر مدارک کے لیے پخاریوں کے چکم سٹاکو نہ ہو اور کمزے کے باغو نہ ہو نہ پائے کہ میوے نہ کہ دلے حکمت د دې سره لعلهم یذکرون لکمخ کیوم ویل وما ارسلنا فی قریه من نبی الا اخذنا علی بالباساء والذرا حکمت سره لعلهم یذرعون اوس یې حکمت لعلهم یذکرون د دې لپاره چې دین نصیحت واخلي حماقت ته ګور اوسه فیدا جاءتهم الحسنتهم کله چې با راغ للا دیتا ته خوشحالی خوشحالی او ارزانی حسنسو ارزانی لنگ بزیات شوی میوی بڈیر شوی رزق بزیات شو عافیت بورتا حاصل شو قالو ویلبا دیلنا عزیز زمونگ حق دے دا خوشحالی سینہ بے ادرا بولا دا خو مونگ یو کنا چھ مونگ لے نراکی نچالا بے ورکی وین تو سبوم سیاتون او کوبر سیدل دیتا سیئتون سقسم لبدی ستکلیف و سقات و یتویرو بی موسیٰ و مما یتویرو بی موسیٰ و مما دیبا سپیرگنلو بی موسیٰ موسیٰ علیہ السلام و مما او غصوک چید سرو دیبا سپیرگنو موسیٰ علیہ السلام جسوک دا موسیٰ علیہ السلام سرو تفسیر قرطبی دے کہ داری کلی دی چه بس دا دی دا عرب هم دا طریقه و پا جاہلیت کے چه دی با بدفالے دیر زیادی نیولی یو دا وکانو یتطیرون دی دی لکی وکانو یتطیرون ایزن بسوت الغراب کارغه چه با آوازو کو نو دیکھ بم دا دی پورا پلسفاوا چل لے کن آواز خوک کن نو بدفالی بے نیولا او دا بے ویلو چه سچل کی گی خالی نده چه کارگر آغل ده پا بلے بانے ناستے اچل سری جدائی برازی کارگو دا جدائی را پاردی مکرر کرو نبیاوی آجیمو که دا خود عربو طریقے خولا عجمیانو که دا طریقہ را ازارا او سبیین یزحبو بیهی الی المعلمی بلغداتی یو معشوم دے او سبق لے بوزی او زینہ او راخ کیے پزور ہے بوزی چی سبق لبادے استاد تا بسی پارک دے نو چی دا سے معشوم بے اولی دو نو پا آغا وقت کے با دیوے چیرہ کارخ کولے دے او چی کلا یو کس بے اولی دو چی آغا با سب بار سب بوچ پشا باندے یخو نو بیا بے کار روان دے نو گویا مزدوران چه بیلی دلو کارغان چه بیلی دلو ماشومان چه بیلی دلو نو بدفاله پا دیکی گوٹا کڑی وی دار دی کار و سمو گورا پلا را باندار سیزی بار رو تو پی تور سپی تیر شو بس طول عرض باز خراب ہوئی ایو ڈریورو اس دی اللہ بخی ما تی کسا کول ایٹرک ڈریورو وی ٹرک میں چلو مالک را سر ناس تو پیچھے بار رہو تو نہ تورس پہ تیر شا پی ماں تے چھ رادا واپس کی گو کار سمے نہ خوری پی ماں تے چھ ولے وچھے یار تورس پہ لاری ماں تے دا خلو اے لار دا کلب تور زی کلب بلشان زی کلب پیشو زی کلب انسان زی ستا دے سر سا کار دے او غلط تری کرا وچھے بس مارا تاوی نہیں ماں تے زی سکم کور بسم لم پارا کن خواہ خواسن زماشتا ایسے خلق پکشتا چھے غید دین دیر یری گی تور سپیرے یا کارغده یا بل سری نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه موقع باندې فرمایلو اقر الطیر علی مکناتها مرغان په خپل جاله کې کېده دی ور سفر نه مخ کې جال لاړو مرغه به روچته کړلا نال زول به مفسرین نې کېدلتا فی طرف ته وکلاړ نه کار کیږي دس طرف ته وکلاړ نه کار روان دی عبد الله بن عمرو بن العاص فرمایي چه ده پیغمبر نمی اوریدلی دی مجمع الزوایت کی روایت تے من رجعته الطیران حاجته فقد اشرکا مارغانو چی سوکو ده کار نرا واپس که چیر دا کار نکی گی دکا مارغا دی غاڑی توالوتو دوم یو شرک فقد اشرکا بیا چی تفوزو شد دی کفارا بسی که و سڑی نپوئی گی دا سی ہوئی وی دا سی وایا اللہم لا طیر الا طیروک ولا خیر الا خیروک ولا اله غیرک ابیا ورده چې کما جت لري هغه بدل الله پوره کی یتویرو به موسی کار خپل وران کړی دی ایمان طرف ته نه راځي سپیرو خو دی چې ایمان نه وروړي او په موسی علی السلام باندې دار سو ورتپی تاسو اوسو مغورا وعده جوړ دے تو وعده نه مخ کې د شریعت نه خلاف کارونه دي خځه غړیږي او دالک مور خوړو فزان نه پويږي کله سکی او کله سکی چې وته مکوا دا داري واجونه دي په وعده کې داري واجونه مکوا وس دام زه طریقه را چې مثلا ناوې شو کنه ناغه په پټه ناستي او پاسي بنا کلیټرین ته جی نومبه مخ پټ کړی ودا ناوې دا اجه سو کله مخ ته ګوري نو پیس به داخلي 100 روپې او 500 روپې دا د ناوې د مخ ته کتو ان دینوانو رسم ریواج خدغه ناوې را پروندې لري د نن دا بدل شي خو نه سره ولا مخ ګوري اغه هم ناسي مونږ ور دسي نشته مونږ هم نکي ودا ناوې دا او داخله غړیږي نه بل ور دی او سور دی چې تیری شي نه دا ان ګور دی خواخه تر ابرند شي او نیغ نیغ جوابونه ولور کی نه دا وته وی دا خواخه یره خو ډیر زیات سپیرې نو چې تر اغله کنه نه زمو د کور سمې نه د خړلې وې سپیرو خو ته وی چې ته ویل چې ګوره داسې مکه او ته په ځان نه پوهېدې نو اوس هغه خپل نسبت دې طرف ته کوي در دې خلکو کار دی خپل ته ایمان روړل نه کیږي ایمان طرف ته نه راځي په موسی علیه السلام یې راړي دا سچ دي دا کار صالح دي دا بارانونه نه کیږي خو ډېر سپېره یې نو یتیرو بی موسی مما الا خبر شه انما طائرهم عند الله یقینا پیرا والد دی دا مصیبتونه چې پیرا غل دی مصیبتونه د دی عند الله دا الله په علم کې دی دا الله تر طرف نه دی دا الله حکم دی تفسیر مدارک ولکن اکثرهم لا علمون لیکن اکثر د دین نه پویږي تمیز نشو کوله ته تمیز نشو کوله ته به تمیز وي وقالو عناد وای ما ما تاتنا به من آیت سمره چې تمون تروړي هر قسمه عجیب معجزه لتا سارنا بیا چتم باندې جادو کې پائے سره فما نحنو لك بمؤمنين نو مونږه پتا باندې ایمان راوړونکې چې سرکش شو نمخ کې غولات سایه ور کړې وا بسنینا ونقص من ثمرات نو سیرانی شي فاذابونو کې اخته کیږي فارسلنا علیهم الطوفان اولېګا مونږه پدی باندې طوفان اتور از متواتر تفسیر مدارک متواتر اتور دی طوفانو دا خلق چه نسمیگی کنن کل زلزل راشی اکل سونامی طوفان راشی سمندر دا غاڑه تاوی سونامی طوفان کل زلزل راشی ندیوی مون بالا آغی سمیگو چه مون کرا داو براشی او علا آغی بسمیگو چه زمون بچه داو بووسی او زلزل دا مون پا کور راشی او کور رو غرزی گیسه نسمیگی ناول نه اونی ول پا طوفان والجرادا دویم نمبر مولخان اول طوفان او دویم نمبر مولخان جراد ابن کثیر دل تک اداوی دی دی چه شریح القاضی دا ذکر کرده دی چه دا اللہ دا قدرت نمونده دا پدی مولخ کے دو زورور سیزنو نمونه پدی یو مولخ کے راجم مجی سر تیوگورا دا اسغون تک دی د ملخ دا سر نه دی د اس غونته کې دی سټ ته وګورا دا د غوی غونته کې دی سینې ته وګورا دا د امزری غونته کې او دا کم جناح چې ورته وی دا چې په الوزی دا وزر غونته کې دی ته وګورا دا د گنجې غونته کې دی هغه مردار خورا په ته وګورا دا د اوخ غونته کې دا لکه ته وګورا دا د مار په شانته دا خېټه ته وګورا دا د لړم غونته کی اپه زمونه کثیر دي د ذکر کی دا وز خطرناک څه زونه دي کنه مار او لړم هم ډېر خطرناک دي اوخ کوم ډېر لوی طاقت ته امزره خو امزره دي دا سونه د طاقت څه زونه چي دي د پدې ملک کې راځم کړی دي ابه دام لیکلی دي چې دا میان چي دي د سمندر په ساحل باندې اگې واچی او د دغه دینه چې کله وبو وچ شي انور په ولګي نه د دینه جوړیږي مولا خان والجرادا دا جرادې په مسلط کړل مولا خان د مشران وی مو فن دی یاد چې پخار اغلو په دې پسنونو باندې غي په یړ ویدا سي ورزي په ټول راځه مشوي هيئت اجتماعي سره ګرځي اته په فصل ورغللو نو نوغه ولا ختم کو. دویم نمبر دا والقملا اوسپگی والقملا اوسپگی ورمانی سی بلکې شاوری الله خو وی ارغ اسیس چې دایره پر وزر لی ناغه تعال قمل وی لیکيږي کسپگی نوما اکرگی نوما اک کنی نوما اک غټی نوما دا د خود ته معلومی دی دا رہی کاری دیر پواڑا خدا پایے کہ دیر زیات سپگی دکھا دارا بل دینا خو نرازی دا پا دے بدن کی چکم خیری اٹومیٹک دا غینا پیدا کی گی نئی بیاد اگا پا دے سر ویختو پا دے لارو کرانی سی اور دو نکنو پا منز کے پانسی کی دگے توی رکی گی سپگی او سپگی دا پا کم رالل چی سو توی ہے اگر هر غسیز ہو چیغو وزر نلری او یپ گرزی را گرزی دا نقصان دا پارا حلو زی یا چی گرزی دیتا شاوری اللہ ویلی دی چی دا قمل اطلاق پا دے بانے کی گی فوضل کبیر کے ود دفا دیا او چندخانو تفسیر قرطبی کری ہے چندخ تسوایا ما زکر دیدہ اللہ تسبیحات زیاد کی شکال کے بڑے تسبیحات کی نو ذکر اغڑ ران ران ڈیر آواز نو باسی علی خیدر جوشی اڈیر پخاویلو کڈ ران ران چند خان دے یادی گی خدے دیرا والا سمیلا تا پا شکال کے جا سمیلا تا را چلتا ڈنڈ ہو سا ڈنڈ لگ وشوے رہے نال تا گڑیر جا چند خان دی. امام بخاری دویم جل کے صفحہ 826 ال تدا خبر ذکر کڑی دا چی چیند خوڑل پکی ٹک دی چیند خان خوڑل دا صحیح دی اور حسن سے قول لے غالباً اغوی پا دیکھ ہم سب باس نشتا کشمشتے خوری بخاری کی دی دفا دیا پا بخاری کی کچرتا خوری دا دی اجازت پکشتا اس مونگے خود دی وجہ نم نخرو چیزا مونگا مسلک نرے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مسلک دے زمونگا مسلک نرے واسی زمونگا خواخم نری داوی زیپا دے خرسی گی چارانے چٹانگ چارانے چٹانگ چگے اوباسی پخابے اوباسا دے دغا زفا دے اور ڈران ڈران پا کرا گے ود دم آو بینے آیات مفسرات دانقی دی جدا جدا چاپا کے داوی دی باد مفسرینو چزمکو کے اوبا دیر شوے دی کر کروندہ نشوا کولے موسیٰ علیہ السلام لرا لکا دا عذاب ختم شکنا نمونگا بیا ایمان روڑو سمیگو لکا برابریگو نچے بیا بدا عذاب ختم شو او اگا پسل بلک غٹ شکا نا نو اس بیوی ایسے ہم پسل غٹ شو کوئی چسا کوئی نمول خان پی شروع شو نبیا چے اگا پا دوا سر آگا کاروم ختم شو او فصل چے دین دی ارے با لو یا مثلا دا غنم ہو کو غنم را لدو نپائے کے بیا سپگیو لگے دلے بیا دی ہوئے لو چی دا عذاب ختم شی ڈوڑے تیار شو نو خوشحالو خو چی نوڑے بے اگر سگن دا دی دا خیال ہوگا نا چی دا نوڑے را اگر بڑ ران ران ہو او خواہ کے ملگرے چی بل بہو دا قبطی را پارا خو بڑ ران ران ہو اور دا سبتی را پارا باغا نوڑے وا اچھا وی اوبر آکا نا وہ اوبنوے ابو بینوے آیات مفصلات دا موجزات تی ولقد آتینا موسیٰ تسع آیات بینات طوفان یو جراد دوا قمل درے زفادع سلور و دم پینزو سنین شپگو و نقص من السمرات وو او ید بیزا اتو او عصوان مار جوڑے دلنو فستکبرو نبیام دی زان غٹو گنو غرورے کو وکانو قوم مجرمین و دی او قوم مجرم عادت داو جرائم پیش خلقو نہ صبر دل دا غلط کارنا اس معاہدہ کی فرعونیانو دا موسیٰ علیہ السلام سرا چکل بارا ٹنگ شو نبیا بولا راتلو ولما وقع علیہم الرجز کل چ براغ علیہم پدی باندے الرجز دک عذابنا چ ذکر ہو شو قالو دی برال لو بے موسیٰ ادعو لنا دعا وغاڑا زمونگ دا پارا دعا را لو غاڑا دا دی اجازت دا تشتا نیک سڑے رے جواندے رے او غطا وے چی جمال دعاو کا سیدہ بے ما عیدہ اندکو بے عادی سبحانہو اندکو پسبب دو اغیوا دے چی دا اللہ رب بے ما عیدہ اندکو چی اللہ وعدہ کڑے دا تاثرا دا نبوت وعدہ یادی روح المانی تا نبیے او دا نبی سوال کب لیگی نمیرہ بانیو کلاس پورتا کا چی دا عذابو نا ختم شی لین کشفتا ان الرجزام کتا لرکو زمونگنا دا تکلیف او دا عذاب نمونگا دا سر وعدہ کو دو خبری دی تمونگ توی چی دا دو کارونا لراشے ایمان روڑے او بن اسرائیل ماترا پرے دے دا دوارا کو لنو من ان لکا خامخواب مونگ پتا ایمان روڑو ولنرسلن نما کا بن اسرائیل او پری بدو مونگا تا سخا بن اسرائیل دا دی کار داو نقض عہدو مخی صورت مائدہ کے ڈر ذکر دا دیو شم جی دوا دے دو پورا کولو نو وما وجدنا لے اکثر ہم من عادو ویم وجدنا اکثر ہم لفاسقین فلما کشفنا آنم الرجزا کلچی ومنگا لرکو دا دینا دکا داب الہ جلن تر یو نیٹے پورے دا سے نیٹا ہم بالغو دا ہم بالغو دا سے فتر آجلن دا پارا گویا مجرور شو آجلن مجرور دے دا الہ دا وجنن ہم بالغو محلن مجرور دا سے نیٹا چی دی بار سیدن کی وغیتا اذا هم ينكسون ناسا پا بدیخ پا لوز ماتا ولو لوز بے اوکو لوز بے بیا ماتو یرا دادل سمیگو دادل سمیگو دا پاکستان عوامو یرا که خیری دا کمت کرد بیا با منگا دی خلکو لورتون نورکو بیا با سم خلک رازی نیچه ای با لڑل نبیا با سم رازی بیا با سم رازی نبو پا که پاگا وقت بیا نپویگی اگی چه اگر خپل شیش ورو کی کنه دا الیکشن نمخ کی چه دا سے بھئی او دا سے بھئی ندی بھی گنے چه پریشاہ بانے بدا سی فانتقمنا منہم دا گورا بشارت او مخ کے دو بشارت انہیں ورکڑو یو دا عسا ربکم ان یولکا دوکم دشمن بدل ختم کما خبر پورا کی گی دشمن یہ ختمی گی فانتقمنا منہم منگا بدلوا غستلا دینا فاغرقنا ہم فلیم مون غرق رل دی پاگی ڈونگی درے آپ کے بیانہم کذبو بی آیاتنا و دے وجہ چیدی در اغجن گنل زمونگ آیاتنا وکانوانا غافلین و دید آغینا بے توجہی کون کی غفلت چی توجہ ورتن کی دویم بشارت ام پو رکی گی دویم بشارت داؤ ان یو لکاتو وکم نپس ویس تخلفکم فی الاردیم بچائی والا ورکی چار جخلی وارثنا القوم الذین پا میراث کے ورکڑ منگا آغی قوم تا کانو یستضعفون مشارق الارض و مغاربہا شدی کمزور گنلشو مشارق الارض و مغاربہا دا مصر دزمکے پا مشرق و پا مغرب کے یعنی دا دے سونو حدود چو پائے کہ دی کمزور گنلکے دل دی تا پکیڑ چا قتلنا التی بارکنا پیا غزم کا چمنگا پائے کا ڈیر خیر یا خیر دنیاوی یا شام یا مصر بنا بر اختلاف و تمت کلمت و رب کل حسن او پورش واسطا درب و وعدا خیستا کلمہ وعدا علا بنی اسرائیل آپ بنی اسرائیل بما صبرو پدی وجا چلی صبر کرے ہو قال موسیٰ لقوم استعینوا باللہ واصبروا موسیٰ علیہ السلام و طویلو مختیر شاید ہو کہ تاسو صبر کوئے مستقل وہ سے ندی کے استقلال و بما صبرو دکے علت شو و دمرنا ما کان یسنعو فرعون و قومو تباکر المنگا ما کان یسنعو فرعون و قومو اغاچ جوڑا والبا فرعون رد قوم و ما کانو یعرشون او اغا باغونا و ما چدی اچول پخپلو سپرونو باندیم یو مانا دادا دوے مانا وما کانو یعرشون اغا بنگلے و موچی دی جوڑے کڑے وی کمی بنگلے ہے چی جوڑے کڑے وی اغام ختم شوی فوز الکبیر کی شاہ علی اللہ وی مطلق بینا یعرشون عبادے ہے چی سونا کڑے وی ختم یا یعرشون باغونے چی پسا پر باندے چی وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر تدی دینا خلاصا اغا بدائی درې خبرې تر اوسه ختم شوې. اول مناظره، دویمه مشاوره، دریمه عذابونه راتل په دی باندې. اوس نورې خبرې شروع کیږي. درې، اول د موسی علی السلام د قوم سره چې کوم واقعا را او د دشمن د تبایه کوم نقشره هغه ذکر کی. دویم دا چې موسی علی السلام میقات لته لید غره دار چې دویم میقات ته هغه لورغل دی دا هغه تذکره وای. دریم دا چې موسی علی السلام او یا مشران د ځان د پاره منتخب کړی دي دا غي ذکر وای. دا درې خبرې شروع کیږي. وجا وزنا بنی اسبی بنی اسرائیل البحر پورې باسل مونگا هغه مخ کې جری کیسه اورې دلې دا د امت دعوت وی وس وورا د امت اجابت او ټول ولړ سره کړی دي موسی علی السلام لا فل او پردو دا اوس امت اجابت دای ناشکرې شروع شوې ډومبنی ناشکری اول ناشکری. وجاوزنا پور باسل مونگا بنی اسرائیل البحر دا دریابنا اگر دریاب چی فرعون پاکی غرق شو هم داغی نمو دی پور باسل. فاتو علا قومن راغلل دی پداس یا قوم تللی پداس قوم اکڑل یا کفونا چی بندگی کولا منجوری کولا علا اسنام اللهم پخپل بوتانو پخپل بوتانو سرون ور چٹ کریو عبادت رخپل بوتانو کو دون نا شکر خلق دے لیکن خپل چی دی ورطوی یا موسیٰ جعل لنا الہن اے موسیٰ جوڑ کا منگلہ مجسم معبود الہن مطلب دے دے کہ مجسم معبود کمالہم آلہا لکا ردیر پارا دا سے مجسم معبودان دی دا حنین غزوہ چکل اوش والا نبی علیہ السلام تو ونے اولی دلا خلق ورطا وصلی گھٹا کڑے وی ذات انواتو ندے کچو کچو مسلمانان ام دا مطالبہ اکرلا اجعل لنا ذات انوات چی دمون دا پارا دیم دا سی اوو نئی. موسیٰ علیہ السلام و تو یا خبر رو اکڑا سجا اعلان یہ اجعل لنا الہن کمالہم آلیام. جواب نمبر ایک دا شرک خبر اکڑی دا پیغمبر غلی نشی پاتے کے دلے. نمبر ایک قالوی موسیٰ علیہ السلام انکم قوم تجہلون یقیناً تاسو دا سی او قوم یہ چنپ ہوئے گئے دا اللہ پا عظمت علوئے تجهلون عظمت الله ابن کثیر نہ پوئے گئے پدے باندے بغیر د شکل دلیدون استاس اطمینان نہ کیگی دا اللہ خطا سے وینے نہ سپراو نہ ماتی گی نہ تاس مجسمہ ہن تکے اگر الہ منے چ داغر پارے جسمی یو خبر خدا اوکڑا ذین ان ہا اولائے متبر ما ہم فی یقینا دا کسان حالانکہ دن کی دی متبرن حالکن مانا رفوز الکبیر دا متبرن تباہ کری شوی دی دا اللہ را طرفنا تباہ دی ما ہم فیئے اغسو چی دی پائے کے اخت دی پائے کے مشغول دی و باطلن او فی نفسی ہی ام دا باطل دی اللہ ام ختمی اور ازاد پہ اعتبار سر ام باطل اغا چی دی کم عملو نکی خالا غیر اللہ یبغیکم الہم اجعل لنا الہن مطالبہ کوئے ناشکر خلقو آیا بید اللہ نا اولتون تاسو لا بل معبود مانع دے اتخاذ نشتا کنا وہوا فضلکم مال العالمین دے اللہ تاسو لغوروالے در کڑے دے پدمانی دے مخلوقات چا غورکڑی ہے نشرک کوئے وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ دا از انجیناکم رنبنے سپارہ کے تیرے شوئے دے خبر الفاظو کے لگ فرق شتا کو لکا مضمون تیرے شوئے دے دل تے دوبارہ دیلہ ذکر کی چھ دام دیر لوے نعمت اللہ پتا سو کر دے چھ دشمن میں دلہ تباہ کو نو دشمن دلہ اللہ تباہ کو اور زان لبل معبود اس غوارے چھ چا دلہ دشمن تباہ کر دے عبادت داغہ کوا ویز انجیناکم من آل فرعون کلچ منگتا سو بچ کر دے فرعون یانونا یسومونکم سوال عذابیم در کول بے تاسو تا سخت دابونا یقتلونا ابناکم وجل بے استاسو بچیم جواندے بے پر خودل استاسو جی نکیم وفی ذالکم بلاؤن عظیمون من ربکم او پدے کار کے غٹ امتحانو استاسو در رب در اپنا یاد اخلاصون غٹ نعمتو در استاسو در رب در اپنا وواعدنا موسیٰ سلاسینا لیلام داد امت اجابتو د عروج او د ترقې لپاره یو دستور العمل ذکر کی. د موسی علیه الصلاۃ والسلام کم امت چې او چا خبره منلې وا نو داغي د ترقې لپاره منشور سره تورات هغه ورته ملاویږي. نو داغي ذکر دی ووعدنا موسی 30 لیلا او وعده کړو مونږه وعده وکړو مونږه د موسی علیه السلام سره د دیر شوش پو دا د تورات د پاره پروګرام واتممنا بیاشرین او پورا کړو مونږه دغه دیر شو پورا کړې مونږه دغه دیر شو بیاشرین پلسو نور سره ذی قعده او ذی الحجه دا میاشتې وي. فتم میقات ربه 40 لیلا نو پس پرش وی میقات ربی چې ټول یو دی کې تزیق دې ټوله میاش د ذلحجې لسره دی. فتم پرش وی میقات ربی وخت مقرر د خپل رب میقات او وخت کې لیک فرق دی. میقات هغه ته وی چې ته د خپل کار د پاره یو اندازه مقرر کې دې ته میقات وی نیټه چې ورته مونږ وایو او وخت دې ته وی چې من غیر تقدیر نه پای کې اندازه وغیرہ نه د عمل لپاره به یا یو وخت او اندازه مقرر کړی یا نه کدی نه مقرر کړی وخت دی وخت معنا نکره غونته کې بس ار وخت چی او میقات دا داسې پریم کې را بند چوکاټونو کې را بند هي ته میقات وی لیکيږي. میقات زمانیوم شته حج کې میقات مکانیوم شته دا غزین به اخوا کې ګنه اون دک زید هغه ورځونه به اخوا دی خو بل کار نه کوي ځکه وس لړ شي شیطان وله دا ناجایز دی. نو میقات کې تعیین او تحدید دی 40 لیلا سلویخ تشفو د کتاب د پاره دا سلویخ شپې موسی علیه الصلاه والسلام په تور باندې تیر کړل. وقال موسى لاخي چکلته نو موسى عليه السلام خپل رور تا هارونا چ هارونو دا بدل لدل اخي نه یاد په بیان دی ولا رور هارونو هارون اخلفني في قومي اي هارون قائم مقام شاه زمان في قومي زما پر قوم کې زمان روز ته بتل دي قوم سبالخ کې واصلحو او اصلاح دغه شانتی جاری ساته دا امر د دې لپاره نه رجه مخه اصلاح نه کولا اصلاح د کولا خدغه اصلاح چې کولا هم دغه شانتی جاری ساته پدې باقی پاتې شان ولا تتبع سبیل المفسدين دا نه هم د دې لپاره نه رجه مخه غنې تابعداري شوی د نه کړي خو پدغه باندې اوس دائم یا او نبذ تو سبیل المفسدين دروان کارو پلا را باندې کله چې ته د دین په بنیاد باندې چتو ورځې نو مخ کې کم کار کوي کنه دا غیر لپاره به تنظیم کوي دا د تبلیغ اصولوم دي کپای عمل نه کینې دا د اصول خلاف خبره ده. یو تن د قران درس ورکی یو تن مدرسه کې تدریس کی اتو اتو سلویخ تورذ لوزا نو اول کار ودا کوي چې هغه کم کار کی اغیل نائب پیدا کا قائم مقام ولو ګور هغه کم تدریس کی هغه شانته مدرس پیدا کا چې تدریس کی دې لړشي تبلیغ لا هغه وړو ته سبق کی دې لړشي تبلیغ لا کنه پیدا کیږي بیا نه هارون اخلفنی فی قومی داول نه هارون یې خلیفہ کو زما کار وتکه بیا براغه نه پس کم دینه زور زما نو دې دې کی من من یې خپل برابر کړل او یو امر او یو نهی ورته وکړل اجو لاړه روان شو موسی علی السلام کوئی تور تروانش ورسیدو ولما جا موسیٰ لیمی قاتنا کلچ راغ موسیٰ علیہ السلام لام دے اختصاص خاص زمونگا آگے مقرر نیٹے تا کم نیٹا چو زمونگا خولے و پاگا نیٹا راغے وکلمہو ربو او دسرا رب خبر اکڑلے بغیر دواسطے حروفونا وکلمہو